Habari njema iliyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya kwanza. Kwa mwanzo neno alikuwa yuko, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa mwanzo neno alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, wala hakuna hata kitu kimoja kilichoumbwa pasipo yeye. Yeye alikuwa chemichemi ya uzima, na uzima huu ulikuwa mwangaza kwa watu. Mwangaza ule uliangaza katika giza, wala giza halikuuzimisha. Kulitokea mutu aliyetumwa na Mungu, jina lake Yohane. Alikuja kushuhudia ule mwangaza, kusudi watu wote wapate kuamini kwa njia yake. Yeye mwenyewe hakukuwa mwangaza ule, lakini alikuja tu kuushuhudia. Ule mwangaza wa kweli unaomwangazia kila mutu unakuja katika dunia. Neno alikuwa yuko katika dunia, nayo dunia iliumbwa kwa njia yake, lakini ijapokuwa vile haikumtambua. Alikuja katika nchi yake, lakini taifa lake halikumpokea. Lakini wamoja waliomupokea, ndio wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Hawakuzaliwa kuwa watoto wa Mungu kwa namna ya kimutu, wala kwa mapenzi ya kimwili, wala kwa mapenzi ya mutu, lakini wamezaliwa na Mungu. Neno alifanywa kuwa mutu, naye akaishi kati yetu, akijaa neema na ukweli. Tuliona utukufu wake, utukufu ule mwana wa pekee aliopewa na Baba. Yohane alimshuhudia akisema kwa sauti, huyu ndiye niliyesema juu yake, anayekuja nyuma yangu ananipita, kwa sababu alikuwa mbele sijazaliwa. Sisi wote tumepokea sehemu ya neema aliyojaa nayo, akitupatia baraka nyingi sana. Sheria ya Mungu ilitolewa kwa njia ya Musa, lakini neema na ukweli vilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna mutu aliyemwona Mungu wakati wowote, lakini mwana wa pekee anayekuwa Mungu, anayeishi pamoja na Baba, huyu ndiye aliyemtambulisha kwetu. Huu ndio ushuhuda wa Yohane kwa makuhani na Walawi waliotumwa na Wayuda kutoka Yerusalema kumuuliza kwamba yeye ni nani. Yohane aliwajibu hivi wazi wazi bila kukana, mimi si Kristo. Halafu wakamuuliza, basi wewe ni nani? Wewe ni Elia? Yohane akajibu, mimi si yeye. Wakamuuliza tena, wewe ni yule nabii? Naye akawajibu, hapana. Basi wakamwambia, wewe ni nani? Utuambie kusudi tuende kuwaelezea wale waliotutuma. Unasema nini juu yako mwenyewe? Yohane akajibu, mimi ni sauti inayotangaza katika jangwa, mnyooshe njia ya Bwana. Sawa vile nabii Isaya alivyosema. Nao wale waliotumwa walikuwa Wafarisayo. Wakamuuliza Yohane, ikiwa wewe si Kristo, wala si Elia, wala yule nabii, basi sababu gani unabatiza? Yohane akawajibu, mimi ninabatiza kwa maji, lakini kati yenu kuna mtu ninyi msiyemjua, anayekuja nyuma yangu, mimi sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake. Mambo hayo yalifanyika Betania, ngambo ya mto Yordani, pahali Yohane alipokuwa akibatiza. Kesho yake Yohane akamwona Yesu akikuja kwake, akasema, angalia mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Huyu ndiye niliyesema juu yake kwamba mtu mmoja anakuja nyuma yangu, lakini ananipita kwa sababu alikuwa mbele sijazaliwa. Mimi sikumjua, lakini nimekuja kubatiza kwa maji kusudi ajulikane kwa taifa la Waisraeli. Yohane akatoa ushuhuda huu, Nimemwona Roho akishuka juu yake toka mbinguni kwa mfano wa njiwa na kukaa juu yake. Mimi sikumjua ni nani, lakini yule aliyenituma kubatiza kwa maji aliniambia, yule utakayemwona Roho akishuka juu yake na kukaa juu yake, mtu yule ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Mimi nimeona mambo haya, nami ninashuhudia kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu. Kesho yake Yohane alikuwa pale tena pamoja na wawili kati ya wanafunzi wake. Wakati alipomwona Yesu akipita, akasema, angalia mwana kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili waliposikia maneno yale, wakamfuata Yesu. Yesu akageuka, akawaona wakimfuata, akawauliza, munatafuta nini? Wakajibu, Rabi, maana yake mwalimu. Unakaa wapi? Naye akawajibu, mukuje na mutaona. Basi wakaenda, wakaona pahali alipokaa, wakabaki pamoja naye siku ile. Ilikuwa karibu na saa 10 ya magharibi. Andrea, ndugu ya Simoni Petro, alikuwa mumoja wa wale wawili waliosikia maneno ya Yohane na kumfuata Yesu. Andrea alimukuta kwanza Simoni, ndugu yake wa tumbo, na kumwambia, tumemwona Masia, maana yake Kristo. Kisha akamupeleka Simoni kwa Yesu. Yesu akamwangalia akasema, wewe ndiwe Simoni mwana wa Yohane, sasa utaitwa Kefa. Jina Kefa ni sawasawa na Petro, na maana yake ni jiwe. Siku iliyofuata Yesu alitaka kwenda Galilaya. Alipomkuta Filipo akamwambia, unifuate. Filipo alikuwa mzaliwa wa Betesaida, muji wa Andrea na Petro. Kisha Filipo akamukuta Natanaeli akamwambia, tumemona yule ambaye Musa aliandika habari zake katika kitabu cha sheria na ambaye manabii walisema juu yake. Ni Yesu wa Nazareti, mwana wa Yosefu. Natanaeli akamuuliza, kuna kitu kizuri kinachoweza kutoka Nazareti? Filipo akamjibu, kuja uone. Wakati Yesu alipomuona Natanaeli akikuja kwake, akasema hivi juu yake, angalia Mwisraeli wa kweli, asiyekuwa na udanganyifu ndani yake hata kidogo. Natanaeli akamuuliza, unanijua namna gani? Yesu akamjibu, Filipo, alipokuwa hajakuita, nilikuona wakati ulipokuwa chini ya muti wa matunda ya tini. Natanaeli akamwambia tena, Mwalimu, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Waisraeli. Yesu akamjibu, unaamini kwa sababu nimekuambia kama nilikuona chini ya muti wa tini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Yesu akaongeza kumwambia, kweli kweli ninawaambia, mutaona mbingu zimefunguka na wamalaika wa Mungu wakipanda na kushuka mpaka kwenye mwana wa mutu. Yohane sura ya pili. Siku mbili zilipopita, kulikuwa ndoa katika muji wa Kana katika Galilaya. Mama ya Yesu alikuwa pale. Yesu alialikwa vilevile kwenye ndoa ile pamoja na wanafunzi wake. Wakati divai ilipomalizika, mama ya Yesu akamwambia, hawana divai tena. Lakini Yesu akamjibu, mama, kuna maneno gani kati yako nami? Saa yangu haijatimia bado. Halafu mama yake akawaambia watumishi, mufanye kila kitu atakachowaambia. Pale kulikuwa mitungi sita iliyotengenezwa kwa mawe iliyotumiwa na Wayuda kwa kutilia maji ya kujitakasa. Ndani ya kila mumoja kuliweza kuingia yapata litre 100 za maji. Yesu akawaambia watumishi, mujaze mitungi hii na maji. Nao wakaijaza kabisa. Kisha Yesu akamwambia, muteke sasa kwa maji haya na muyapeleke kwa mkubwa wa karamu. Watumishi wakayapeleka kwa mkubwa wa karamu. Akaonja yale maji yaliyogeuka kuwa divai. Mkubwa ule hakujua pahali divai ile ilipotoka, lakini watumishi walioleta maji walijua. Basi akamwita bwana harusi na kumwambia, watu wote wanapatia waalikwa divai nzuri zaidi kwanza. Kisha wakati wanapokwisha kunywa sana, wanawapatia ile isiyokuwa nzuri zaidi. Lakini wewe umechunga divai nzuri mpaka sasa. Ni vile Yesu alivyofanya kitambulisho chake cha kwanza katika Kana ya Galilaya. Pale alionyesha utukufu wake na wanafunzi wake wakamwamini. Nyuma ya maneno yale, akaenda Kapernaumu pamoja na mama yake, wandugu zake na wanafunzi wake. Nao wakakaa kule siku chache. Wakati siku kuu ya Pasaka ya Wayuda ilipokaribia, Yesu akaenda Yerusalema. Akakuta watu katika hekalu wakiuzisha ng'ombe, kondoo na njiwa, na wengine wenye kubadilisha fedha wakiikaa kwenye meza zao. Basi akasokota kamba kuwa fimbo na kuwafukuza wote toka hekalu pamoja na kondoo na ng'ombe wao. Kisha akapindua meza za wenye kubadilisha fedha na kuzimwanga chini. Akawaambia wachuuzi wa njiwa, muondoshe vile vitu hapa. Musifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka maneno haya yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu, upendo wangu kwa ajili ya nyumba yako unanichoma. Basi Wayuda wakamuuliza, utaonyesha kitambulisho gani kwa kutuhakikishia kwamba uko na haki ya kufanya hivi? Yesu akawajibu, mubomoe hekalu hili nami nitalijenga katika siku tatu. Wayuda wakamwambia, hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka 46, nawe utalijenga tena katika siku tatu? Lakini hekalu ambalo Yesu alisema juu yake lilikuwa mwili wake. Wakati Yesu alipokwisha kufufuka, wanafunzi wake wakakumbuka kwamba alikuwa anasema juu ya jambo lile. Wakaamini maandiko matakatifu na maneno yale aliyosema. Wakati ule Yesu alipokuwa Yerusalema kwa siku kuu ya Pasaka, watu wengi walimwamini kwa sababu waliona vitambulisho alivyofanya. Lakini Yesu hakuwaaminia kwa sababu aliwajua wote vizuri. Naye hakuhitaji kupewa ushuhuda juu ya mutu yeyote, kwa maana yeye mwenyewe alijua yanayokuwa ndani ya mioyo ya watu. Yohane sura ya tatu. Kulikuwa mutu mumoja aliyeitwa Nikodemo, mkubwa wa Wayuda, aliyekuwa mumoja wa kundi la Wafarisayo. Alimwendea Yesu usiku na kumwambia, Mwalimu, tunajua kama Mungu amekutuma kufundisha, kwa maana hakuna mtu anayeweza kuonyesha vitambulisho hivi unavyoonyesha isipokuwa anaongozwa na Mungu. Yesu akamjibu, kweli, kweli ninakwambia, mtu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Nikodemo akamuuliza, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kurudi ndani ya tumbo la mama yake na kuzaliwa mara ya pili? Yesu akajibu, kweli, kweli ninakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kinachozaliwa na mtu ni cha kimwili, nacho kinachozaliwa na roho ni cha kiroho. Usishangae kwa sababu nimekuambia kwamba sheti ninyi muzaliwe mara ya pili. Upepo unavuma pahali unapotaka, nawe unasikia sauti yake, lakini haujui pahali unapotoka wala unapokwenda. Na ni vile inavyokuwa kwa kila mtu anayezaliwa kwa Roho. Basi Nikodemo akamuuliza, maneno haya yanawezekana namna gani? Yesu akamjibu, wewe unayekuwa mwalimu mkubwa katika nchi ya Israeli, haujui maneno haya? Kweli, kweli ninakwambia, tunasema maneno tunayojua na kushuhudia maneno tuliyoona, lakini ninyi hamutaki kupokea ushuhuda wetu. Ikiwa hamuamini wakati ninapowaambia maneno ya dunia, namna gani mutaamini kama nikiwaambia maneno ya mbinguni? Na zaidi ya hii, hakuna mutu aliyepanda mbinguni isipokuwa mwana wa mutu aliyeshuka toka mbinguni. Sawa Musa alivyonyanyua nyoka ya shaba juu ya muti katika jangwa, ni hivi vile vile sherti mwana wa mutu anyanyuliwe, kusudi kila mutu anayemwamini apate uzima wa milele. Kwa maana Mungu alipenda sana ulimwengu hata kumutoa mwana wake wa pekee, kusudi kila mutu anayemwamini asipoteye, lakini apate uzima wa milele. Mungu hakumutuma mwana wake katika ulimwengu kusudi ahukumu ulimwengu, lakini kusudi ulimwengu uokolewe naye. Anayemwamini mwana hahukumiwi, lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakumwamini mwana wa pekee wa Mungu. Hukumu inatokana na hivi: mwangaza umekuja katika ulimwengu, lakini watu wanapenda giza kuliko mwangaza, kwa sababu matendo yao ni mabaya. Kila mtu anayefanya mabaya anachukia mwangaza, naye anakataa kuja kwenye mwangaza, kusudi matendo yake yasionekane wazi. Lakini anayeshika ukweli anakuja kwenye mwangaza, kusudi matendo yake yaonekane wazi kwamba yanatendeka sawa Mungu anavyoamuru. Kisha mambo hayo, Yesu na wanafunzi wake wakaenda Yudea. Akabaki kule pamoja nao na kubatiza. Yohane vile vile alikuwa akibatiza kule Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu kule kulikuwa maji mengi. Watu walimwendea naye akawabatiza. Wakati ule Yohane alikuwa hajawekwa katika kifungo. Kulitokea mabishano kati ya wanafunzi wa Yohane na Muyuda mumoja juu ya desturi zao za kujitakasa. Basi wakamwendea Yohane na kumwambia, Mwalimu, unakumbuka yule mutu aliyekuwa pamoja nawe ngambo ya Yordani, yule uliyemshuhudia? Angalia sasa, yeye anabatiza na watu wote wanamufikia. Yohane akawajibu, hakuna mutu anayeweza kuwa na kitu isipokuwa amekipewa na Mungu. Ninyi wenyewe ni washuhuda wangu kwamba nilisema, mimi si Kristo, lakini nimetumwa mbele yake. Mwenye bibi arusi ndiye bwana arusi, lakini rafiki ya bwana arusi anasimama karibu naye na kumsikiliza. Anafurahi sana kusikia sauti ya bwana arusi. Na ni hivi mimi ninafurahi, na furaha yangu imetimia sasa. Sherti utukufu wake uzidi na wangu upunguke. Anayetoka juu ni juu ya yote. Anayekuwa wa dunia ni wa dunia, naye anasema maneno ya dunia. Anayetoka mbinguni ni juu ya yote. Anashuhudia yale aliyoyaona na kuyasikia, lakini hakuna mutu anayekubali ushuhuda wake. Yeyote anayekubali ushuhuda wake anahakikisha kama Mungu ni mwenye ukweli. Aliyetumwa na Mungu anasema maneno ya Mungu, kwa sababu Mungu anamjaza Roho wake kwa wingi. Baba anampenda mwana wake, naye ameweka vitu vyote kwa mkono wake. Anayemwamini mwana yuko na uzima wa milele. Anayekataa kumwamini mwana hatapata uzima, atakaa akipatwa na kasirani ya Mungu. Yohane sura ya ine. Yesu akatambua kwamba Wafarisayo wamepata habari kama yeye anapata wanafunzi wengi kuliko Yohane na kuwabatiza. Hakika Yesu mwenyewe hakubatiza mutu, lakini ni wanafunzi wake. Basi Yesu akaondoka Yudea na kurudi Galilaya. Kwa kufika kule ilimupasa apite katika Samaria. Akafika karibu na muji mmoja wa Samaria unaoitwa Sikari, uliokuwa karibu na shamba lile Yakobo alilomupa mwana wake Yosefu. Pale kulikuwa kisima kilichokuwa cha Yakobo. Yesu akaikaa kwa ukingo wa kisima kwa sababu alikuwa amechoka na safari. Ilikuwa karibu na saa sita za mchana. Halafu mwanamke mmoja Musamaria akakuja kuteka maji. Na Yesu akamwambia, "Unipe maji ya kunywa." Wakati ule wanafunzi wake walikuwa wamekwenda katika muji kununua vyakula. Basi yule mwanamke Musamaria akamwambia Yesu, "Namna gani wewe Muyuda unaweza kuniomba mimi Msamaria maji ya kunywa?" Wayuda hawakukuwa na ushirika na Wasamaria. Yesu akamjibu, "Kama ungejua kitu Mungu anachoweza kukupatia na ni nani anayekuomba maji ya kunywa, wewe ndiwe ungemuomba naye angekupa maji ya uzima." Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, hauna chombo cha kutekea na kisima ni kirefu sana. Basi umepata wapi maji ya uzima? Babu yetu Yakobo ndiye aliyetupa sisi kisima hiki, hata yeye mwenyewe pamoja na wana wake na nyama wake walikunywa maji yake. Wewe unajiona kuwa mkubwa kuliko Yakobo?" Yesu akamjibu, "Kila mtu anayekunywa maji haya atasikia kiu tena. Lakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayomupa hatasikia kiu tena hata kidogo. Maji nitakayomupa yatakuwa ndani yake kama chemichemi inayotiririka maji ya uzima wa milele." Mwanamke yule akamwambia, "Bwana, unipe basi maji yale, kusudi nisisikie kiu tena. Hivi sitahitaji kuja tena hapa kuteka maji." Yesu akamwambia, "Uende kumuita mume wako na urudi naye hapa." Yule mwanamke akamjibu, "Sina mume." Na Yesu akamwambia, "Unasema kweli kwamba hauna mume. Kwa maana ulikuwa na wanaume watano na yule unayeishi naye sasa si mume wako. Hivi unasema ukweli." Halafu mwanamke yule akamwambia, "Bwana, ninaona kama wewe ni nabii. Babu zetu walimwabudu Mungu juu ya mlima huu, lakini ninyi Wayuda munasema kama Yerusalema ni pahali pa kumwabudia Mungu." Yesu akamwambia, "Ee mama, unisadiki. Kutakuwa wakati hamutamwabudu Baba juu ya mulima huu wala Yerusalema. Ninyi wa Samaria hamujui munachokiabudu. Sisi tunajua tunachokiabudu kwa sababu wokovu unatokea kwa njia ya Wayuda. Lakini kutakuwa wakati nao umekwisha kutimia wale wanaoabudu kwa kweli watakapomwabudu Baba katika roho na ukweli. Kwa maana Baba anataka watu wanaoabudu kwa namna ile. Mungu ni roho, nao wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na ukweli." Mwanamke yule akamwambia, "Ninajua kwamba Masia anayeitwa Kristo atakuja. Na wakati atakapokuja atatuelezea maneno yote." Yesu akamjibu, "Mimi ninayesema nawe ndiye." Saa ile ile wanafunzi wa Yesu wakarudi, nao wakashangaa kumwona akisemezana na mwanamke. Lakini hakuna mumoja wao aliyemuuliza yule mwanamke kwamba anataka nini, au kumuuliza Yesu kwamba sababu gani anasema naye. Basi mwanamke yule akaacha mtungi wake wa maji pale, akarudi katika mji na kuwaambia watu, mukuje muone mtu aliyeniambia maneno yote niliyotenda. Huyo si Kristo? Basi wakatoka katika mji na kumwendea Yesu. Wakati ule wanafunzi wa Yesu walimusihi wakisema, Mwalimu, kula chakula. Lakini akawajibu, mimi nina chakula musichokijua. Basi wanafunzi wakaanza kuulizana, kuna mtu aliyemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma na kutimiza kazi yake. Si ninyi munazoea kusema kuna baki miezi mine kuwe mavuno? Lakini mimi ninawaambia, muinue macho, muangalie mashamba. Mimea imekomaa nayo ni tayari kwa kuvunwa. Mvunaji anakwisha kupokea mshahara, naye anakusanya mavuno kwa ajili ya uzima wa milele, kusudi mupandaji na mvunaji wafurahi pamoja. Kwa maana neno hili ni kweli, mutu mmoja anapanda na mwingine anavuna. Mimi niliwatuma ninyi katika shamba kuvuna mavuno ambayo hamukusumbukia. Wengine waliyasumbukia, nanyi mumepata faida ya kazi yao. Wasamaria wengi wa muji ule walimwamini Yesu kwa sababu ya maneno ya yule mwanamke aliposhuhudia hivi: aliniambia mambo yote niliyotenda. Na Wasamaria walipomufikia Yesu, walimusihi akae pamoja nao, naye akakaa kule muda wa siku mbili. Wengine wengi zaidi waliamini kwa sababu ya maneno yake mwenyewe. Nao wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, si kwa sababu ya maneno uliyotuambia tu, lakini kwa sababu tumesikia sisi wenyewe na tunajua hakika kwamba huyu ni Mwokozi wa dunia. Siku mbili zilipopita, Yesu akaondoka kule, akaenda Galilaya. Yesu mwenyewe alikuwa ameshuhudia kwamba nabii haheshimiwi katika nchi yake mwenyewe. Lakini alipofika Galilaya, wakaaji wa kule wakamupokea, kwa maana wao vile vile walikuwa Yerusalema kwa siku kuu ya Pasaka, nao waliona mambo yote aliyofanya kule. Basi Yesu akarudi tena Galilaya katika muji Kana, pahali alipogeuza maji kuwa divai. Kule kulikuwa mkubwa mmoja wa serikali aliyekuwa na mwana mgonjwa katika muji Kapernaumu. Wakati aliposikia kwamba Yesu amefika Galilaya toka Yudea, mkubwa huyu akamwendea, akamusihi aende Kapernaumu kumuponyesha mwana wake aliyekuwa karibu kufa. Basi Yesu akamwambia, ninyi hamuwezi kuamini hata kidogo kama musipoona vitambulisho na maajabu. Yule mkubwa wa serikali akamjibu, Bwana, ninakuomba ufike kwangu mbele mtoto wangu hajakufa. Yesu akamwambia, kwenda tu, mwana wako ni mzima. Mtu yule akaamini neno Yesu alilosema, naye akaondoka. Alipokuwa katika njia akirudi kwake, watumishi wake wakakuja kukutana naye na kumwambia kwamba mtoto wake ni mzima. Halafu akawauliza saa gani mtoto alipoanza kujisikia vizuri. Nao wakamjibu, yeye alipona homa jana mchana saa saba. Basi baba yule akatambua kama ilikuwa ni saa ile ile Yesu alipomwambia kwamba mwana wake ni mzima. Basi yeye na jamaa yake yote wakamwamini Yesu. Hiki ndicho kitambulisho cha pili Yesu alichoonyesha. Ilikuwa wakati aliporudi Galilaya akitoka Yudea. Yohane sura ya tano. Nyuma ya maneno hayo, Yesu akaenda Yerusalema kwa siku kuu ya Wayuda. Kule Yerusalema, karibu na mulango wa muji huu unaoitwa mulango wa kondoo, kuna kisima chenye viingilio vitano vyenye paa. Kisima kile kinaitwa katika Kiebrania Betesaida. Wagonjwa wengi walikuwa wakilala katika viingilio vile. Kulikuwa vipofu, vilema na wenye kupooza. Walikuwa wakingoja maji yatikiswe, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka mara kwa mara ndani ya kile kisima na kutikisa maji. Na mgonjwa wa kwanza aliyeingia ndani ya maji kiisha kuyatikisa alipona ugonjwa wowote aliyokuwa nao. Pale kulikuwa mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa tangia miaka 38. Wakati Yesu alipomwona akilala na kutambua kwamba amekuwa mgonjwa kwa muda wa siku nyingi, akamuuliza, unataka kupona? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, sina mtu wa kuniingiza katika kisima wakati maji yanapotikiswa. Nami ninapojaribu kuingia ndani ya maji, mutu mwingine anaingia mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, utoe kipoi chako na uende. Mara moja mutu yule akapona, akatoa kipoi chake na kuanza kutembea. Siku ile ilikuwa siku ya Sabato. Kwa hiyo Wayuda wakamwambia mutu yule aliyeponyeshwa, leo ni siku ya Sabato na sheria haikuruhusu kubeba kipoi chako. Akawajibu, yule aliyeniponyesha ndiye aliyeniambia, toa kipoi chako na uende. Basi wakamuuliza kwamba ni nani aliyemwambia kwamba atwae kipoi wake na aende. Lakini mtu yule aliyeponyeshwa hakujua ni nani, kwa maana Yesu alikuwa amekwisha kuondoka katikati ya kundi kubwa la watu waliokuwa pale. Kisha Yesu akamukuta mtu yule ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, sasa umepona. Basi usifanye zambi tena kusudi jambo baya zaidi lisikufikie. Yule mtu akaenda kuwaambia Wayuda kwamba Yesu ndiye aliyemponyesha. Kwa sababu ile, Wayuda wakaanza kumfuatilia Yesu kwa kuwa alifanya mambo haya kwa siku ya Sabato. Lakini Yesu akawajibu, Baba yangu anatumika wakati wote, nami ninatumika vile vile. Kwa ajili ya neno hili, Wayuda walitaka tena zaidi kumuua. Si kwa sababu ya kuvunja sheria ya siku ya Sabato tu, lakini vile vile kwa sababu alisema kwamba Mungu ni baba yake, akijifanya hivi kuwa sawasawa na Mungu. Basi Yesu akaongeza kuwaambia Wayuda, kweli, kweli ninawaambia, mwana hawezi kufanya kitu kwa mafikiri yake mwenyewe. Anafanya tu kile ambacho anaona baba akifanya. Na mambo yote baba anayofanya, mwana anayafanya vile vile. Kwa maana baba anamupenda mwana, anamuonyesha yote anayofanya yeye mwenyewe. Atamuonyesha mambo makubwa zaidi kuliko haya kusudi mupate kushangaa. Kwa maana kama vile baba anavyofufua wafu na kuwarudishia uzima, vile vile mwana anawapa uzima wale anaowataka. Na zaidi ya hii, Baba hahukumu hata mtu mmoja, lakini amemupa mwana uwezo wote wa kuhukumu, kusudi watu wote wamuheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamuheshimu Baba aliyemtuma. Kweli, kweli ninawaambia, anayesikia neno langu na kumwamini yule aliyenituma anapata uzima wa milele. Yeye hata hukumiwa, lakini ameponyoka lufu na kupata uzima. Kweli, kweli ninawaambia, kutakuwa wakati nao umekwisha kutimia, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale wanaoisikia wataishi. Kama vile Baba ana uwezo wa kupana uzima, ndivyo vile vile amemupa mwana uwezo wa kupana uzima. Vile vile amemupa mwana mamlaka ya kuhukumu, kwa sababu yeye ni mwana wa mtu. Musishangae kwa ajili ya maneno haya, kwa sababu kutakuwa wakati wafu wote wanaokuwa ndani ya makaburi watakaposikia sauti yake, na kutoka ndani ya makaburi yao waliotenda mema watafufuka na kupata uzima, lakini waliotenda mabaya watafufuka na kuhukumiwa. Siwezi kufanya kitu kwa mafikiri yangu mwenyewe, ninahukumu tu kama vile Mungu anavyoniambia, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu sitafuti kufanya mapenzi yangu, lakini mapenzi ya yule aliyenituma. Kama nikijishuhudia mimi mwenyewe, ushuhuda wangu hauwezi kukubaliwa kuwa wa kweli. Lakini kuna mwingine anayenishuhudia, nami ninajua kwamba ushuhuda anaoutoa juu yangu ni wa kweli. Ninyi mulituma wajumbe kwa Yohane, naye alishuhudia ukweli. Kweli, mimi sihitaji kushuhudiwa na mtu, lakini ninasema maneno haya kusudi mupate kuokolewa. Yohane alikuwa kama taa inayowaka na kuangaza, na nyinyi mulipendezwa kufurahishwa na mwangaza wake kwa muda. Lakini mimi nina ushuhuda mkubwa zaidi kuliko ule uliotolewa na Yohane. Maana sasa mambo ninayofanya ndiyo Baba aliyoniamuru kutimiza, nayo yananishuhudia na kuonyesha kwamba yeye amenituma, na Baba aliyenituma amenishuhudia vile vile. Ninyi hamujasikia sauti yake wakati wowote, wala hamujaona sura yake. Ninyi hamuchungi neno lake ndani yenu, kwa sababu ninyi hamumwamini yule aliyetumwa naye. Munachunguza maandiko matakatifu kwa maana munazani kuwa ndani yao mutapata uzima wa milele. Maandiko hayo ndiyo yanayonishuhudia, lakini ninyi hamutaki kuja kwangu mupate uzima. Mimi sipokei sifa kutoka kwa watu, lakini ninawajua ninyi kwamba hamumupendi Mungu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, nanyi hamutaki kunipokea. Lakini ikiwa mwingine anakuja kwa jina lake mwenyewe, ninyi mutamupokea. Basi namna gani mutaweza kuamini ninyi munaopokea sifa kutoka wamoja kwa wengine, lakini hamutafuti sifa inayotoka kwake anayekuwa Mungu peke yake? Musizanie kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Atakayewashitaki ninyi ni Musa ambaye mulimutumainia. Kama mungemusadiki Musa, mungenisadiki mimi vile vile, kwa sababu yeye aliandika habari juu yangu. Lakini ikiwa hamusadiki yale Musa aliyoandika, namna gani mutasadiki maneno ninayosema? Yohane sura ya sita. Nyuma ya maneno hayo, Yesu akavuka ziwa la Galilaya linaloitwa vile vile Tiberia. Kundi kubwa la watu wakamfuata, kwa sababu watu hao waliona vitambulisho alivyoonyesha kwa kuponyesha wagonjwa. Yesu akapanda kwenye kilima na kuikaa kule pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, ambayo ni moja ya siku kuu za Wayuda, ilikuwa karibu. Wakati Yesu alipoinua macho, akaona kundi kubwa la watu wakimufikia. Halafu akamuuliza Filipo, wapi tunaweza kununua vyakula kwa kulisha watu hawa? Alisema vile kusudi amupime Filipo, kwa sababu yeye mwenyewe alijua atakavyofanya. Filipo akamjibu, hata tukinunua mikate kwa bei ya vikoroti 200 vya fedha, haitatosha kwa kumpa kila mtu hata kidogo tu. Mwanafunzi wake mwingine mumoja anayeitwa Andrea, ndugu ya Simoni Petro, akamwambia, hapa kuna mtoto mumoja anayekuwa na mikate mitano ya shairi pamoja na samaki mbili, lakini chakula hiki hakitawafalia kitu watu wengi kama hawa. Yesu akasema, muambie watu waikae chini. Pale kulikuwa majani mengi. Basi wakaikaa chini, na hesabu ya wanaume tu ilikuwa yapata 1,500. Kisha Yesu akatoa ile mikate, akamshukuru Mungu na kuigawanya kwa watu walioikaa pale. Akawapa samaki vile vile kwa kadiri walivyotaka. Walipokwisha kushiba, Yesu akawaambia wanafunzi wake, mukusanye vipande vinavyobaki kusudi kusipotee kitu. Basi wakavikusanya, wakajaza vitunga 12 na vipande vilivyobaki vya ile mikate mitano ya shayiri waliokula. Watu walipoona kile kitambulisho Yesu alichoonyesha, wakasema, hakika mtu huyu ndiye yule nabii aliyepaswa kuja katika dunia. Wakati Yesu alipotambua kama walitaka kuja kumutwaa kwa nguvu na kumuweka kuwa mfalme, akaondoka na kwenda tena kwa kilima peke yake. Ilipokuwa magharibi, wanafunzi wake wakashuka kwenda kwenye ziwa. Wakaingia ndani ya chombo, wakaanza kuvuka ziwa kwa kwenda Kapernaumu. Giza lilikuwa limekwisha kuwa na Yesu alikuwa hajarudi kukutanana nao. Ziwa likaanza kuchafuka sana kwa sababu upepo ulikuwa ukivuma kwa nguvu. Walipofika umbali wa kadiri ya kilometre 5 au 6, wakamwona Yesu anakaribia chombo akitembea juu ya maji. Kwa hiyo wakaogopa. Lakini Yesu akawaambia, ni mimi, musiogope. Wao walitaka kumupandisha ndani ya chombo, lakini mara moja chombo kikafikia inchi kavu pahali walipokuwa wakienda. Kesho yake watu waliobaki kule ngambo ya ziwa wakatambua kwamba kulikuwa tu chombo kimoja pale. Walijua vile vile kwamba Yesu hakuingia ndani ya chombo pamoja na wanafunzi wake, lakini wanafunzi wake walikwenda peke yao. Na vile vile vyombo vingine vilivyotoka katika muji Tiberia vilifika karibu na pahali pale walipokula mikate Bwana alipokuwa amekwisha kushukuru Mungu. Wakati walipoona kama Yesu hakukuwa pale wala wanafunzi wake, wakajiingilia ndani ya vyombo vile na kwenda Kapernaumu kumutafuta Yesu. Watu wale wakamukuta Yesu kule ngambo ya ziwa na kumuuliza, Mwalimu, ulifika hapa wakati gani? Yesu akawajibu, kweli, kweli ninawaambia, hamunitafuti kwa sababu muliona vitambulisho nilivyoonyesha, lakini kwa sababu mulikula mikate na kushiba. Musitumikie chakula kinachoharibika, lakini mutumikie chakula kinachodumu na kuleta uzima wa milele. Mwana wa mutu atawapa ninyi chakula hiki, kwa sababu Mungu Baba ametoa uhakikisho juu yake. Basi wakamuuliza, tufanye nini kusudi tupate kutumika kazi ya Mungu? Yesu akawajibu, hii ndiyo kazi ya Mungu, mumwamini yule aliyemutuma. Wakamuuliza, basi utatuonesha kitambulisho gani kusudi tupate kukiona na kukuamini? Utafanya jambo gani? Babu zetu walikula mana katika jangwa, kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu yanayosema, aliwakulisha kwa mkate uliotoka mbinguni. Yesu akawajibu, kweli kweli ninawaambia, Musa hakuwapa ninyi mkate wa mbinguni, lakini ni Baba yangu anayewapa ninyi mkate wa kweli wa mbinguni. Maana mkate Mungu anaoupana ni yule anayeshuka toka mbinguni na kuleta uzima katika dunia. Basi wakamwambia, Bwana, utupatie mkate ule siku zote. Yesu akawaambia, mimi ni mkate wa uzima. Anayenikubali hatasikia njaa hata kidogo, na yule anayeniamini hatasikia kiu hata kidogo. Lakini kama nilivyowaambia, mumeniona, lakini ijapokuwa vile hamuamini. Wote Baba anaonipa wanakuja kwangu, nami sitamukata hata kidogo yule anayekuja kwangu, kwa sababu nimeshuka toka mbinguni kusudi nifanye mapenzi ya yule aliyenituma, wala si mapenzi yangu. Na mapenzi ya yule aliyenituma ni kwamba nisipoteze hata mumoja wa wale alionipa, lakini nimufufue siku ya mwisho wa dunia. Hakika mapenzi ya Baba yangu ni kwamba kila mutu anayemwona mwana na kumwamini apate uzima wa milele, nami nitamufufua siku ya mwisho. Basi Wayuda wakaanza kunungunika kwa sababu Yesu alisema kwamba yeye ni mukate ulioshuka toka mbinguni. Nao wakasema, huyu si Yesu mwana wa Yosefu? Si tunawajua baba yake na mama yake? Namna gani anaweza kusema sasa kwamba alishuka toka mbinguni? Yesu akawajibu, musikuwe na manunguniko kati yenu. Hakuna mutu anayeweza kuja kwangu isipokuwa anavutwa na Baba aliyenituma, nami nitamufufua siku ya mwisho. Imeandikwa hivi katika maandiko ya manabii, wote watafundishwa na Mungu. Kila mutu anayemusikia Baba na kufuata mafundisho yake anakuja kwangu. Sikusema kwamba kuna mutu yeyote aliyemwona Baba isipokuwa yule aliyetoka kwa Mungu. Yeye ndiye aliyemwona Baba. Kweli kweli ninawaambia, anayeamini anapata uzima wa milele. Mimi ni mkate wa uzima. Babu zenu walikula mana katika jangwa, lakini wakakufa. Lakini ule ni mkate ulioshuka toka mbinguni, anayeukula hata kufa. Mimi ni ule mkate wa uzima ulioshuka toka mbinguni. Kama mutu akikula mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaotoa ni mwili wangu utakaotolewa kusudi dunia ipate uzima. Basi Wayuda wakaanza kubishana sana kati yao, wakasema, namna gani mutu huyu anaweza kutupatia mwili wake tuukule? Kwa hiyo Yesu akawaambia, kweli kweli ninawaambia, musipokula mwili wa mwana wa mutu na kunywa damu yake, hamutakuwa na uzima ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anapata uzima wa milele, nami nitamufufua siku ya mwisho. Mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anakaa ndani yangu, nami ninakaa ndani yake. Kama vile Baba aliyenituma anavyokuwa mzima, nami ninaishi kwa nguvu zake, vile vile anayenikula ataishi kwa nguvu zangu. Huu ndiyo mkate ulioshuka toka mbinguni, nao si kama mkate ule babu zenu waliokula katika jangwa na kufa. Anayekula mkate huu ataishi milele. Yesu alisema maneno haya wakati alipokuwa akifundisha katika nyumba ya kuabudia kule Kapernaumu. Wengi kati ya wanafunzi wake waliposikia maneno haya wakasema, "Masemi haya ni magumu. Ni nani anayeweza kuyakubali?" Yesu akafahamu kwamba wanafunzi wake wananungunika juu ya neno hili, basi akawauliza, "Neno hili linawakwaza? Basi itakuwa namna gani kama mkimwona mwana wa mtu akipanda tena pahali alipokuwa mbele? Roho ndiye anayeleta uzima. Mwili hauwezi kufaa kitu. Maneno haya niliyosema nanyi ndiyo roho na uzima. Lakini kuna wengine kati yenu wasioamini." Yesu alisema vile kwa sababu alijua tangu mwanzo wale wasioamini na yule atakayemtoa. Yesu akaongeza kusema, "Kwa sababu hii niliwaambia kama hakuna mtu anayeweza kuja kwangu isipokuwa anawezeshwa na Baba." Basi kwa sababu ya maneno haya, wengi kati ya wanafunzi wake wakamwacha, nao hawakutembea tena pamoja naye. Kwa hiyo Yesu akawauliza wale wanafunzi 12, "Nanyi munataka kwenda vile vile?" Simoni Petro akamjibu, "Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe unasema maneno ya uzima wa milele. Na sasa tunaamini na kujua kwamba wewe ni mutakatifu wa Mungu." Yesu akawajibu, "Ni mimi pekee niliyewachagua ninyi 12. Lakini ingawa hivi, mumoja wenu ni shetani." Alisema hivi juu ya Yuda mwana wa Simoni Iskariota, kwa maana yeye ndiye atakayemutoa, ijapokuwa alikuwa mumoja wa wale 12. Yoane sura ya 7. Kisha mambo hayo, Yesu akatembea katika Galilaya. Hakutaka kutembea katika Yudea kwa sababu Wayuda walitaka kumuua. Siku kuu moja ya Wayuda inayoitwa siku kuu ya vibanda ilipokuwa karibu, wandugu za Yesu wakamwambia, "Ondoka hapa, uende Yudea kusudi wanafunzi wako waone matendo unayofanya. Hakuna mtu anayefanya kitu kwa uficho ikiwa anataka kujulikana waziwazi. Basi, kwa kuwa unafanya matendo kama hayo, ujionyeshe mbele ya watu wote." Hata wandugu zake vile vile hawakumwamini. Na Yesu akawaambia, "Wakati unaofaa kwangu haujatimia, lakini wakati wowote unafaa kwenu. Watu wa dunia hawawezi kuwachukia ninyi, lakini watanichukia mimi kwa sababu ninashuhudia kwamba matendo yao ni mabaya. Ninyi muende kwa sikukuu. Mimi sijaenda bado kwa sikukuu hii, kwa sababu wakati unaofaa kwangu haujatimia." Alipokwisha kuwaambia maneno hayo, akabaki Galilaya. Wandugu zake walipokwisha kwenda kwa sikukuu ile, Yesu akaenda kule vile vile, lakini alienda kwa siri bila kujionyesha waziwazi. Wayuda walikuwa wakimutafuta kwenye siku kuu ile na kuuliza kwamba yeye yuko wapi. Katika kundi lile kulikuwa manunguniko mengi juu yake. Wamoja walisema, "Yeye ni mtu mzuri." Wengine walisema, "Hapana, si vile. Yeye anawadanganya watu." Lakini hakuna mtu aliyesema juu yake waziwazi, kwa sababu waliwaogopa wakubwa wa Wayuda. Halafu katikati ya siku kuu, Yesu akaingia ndani ya hekalu na kuanza kufundisha. Wayuda wakashangaa wakisema, "Mtu huyu amepata elimu kama hii namna gani, naye hakufundishwa?" Yesu akawajibu, "Mafundisho ninayotoa si yangu, lakini ni ya yule aliyenituma. Kama mtu akitaka kufanya mapenzi ya Mungu, atajua kama mafundisho yangu yanatoka kwa Mungu au kama ninasema kwa mamlaka yangu mwenyewe. Mtu anayesema kwa mamlaka yake mwenyewe anajitafutia sifa yake mwenyewe, lakini yeye anayetafuta sifa ya yule aliyemtuma, huyo ni mwenye ukweli wala hana ubaya wowote. Musa hakuwapa ninyi sheria? Ingawa hivyo, hakuna mmoja wenu anayetii sheria. Na sasa sababu gani munatafuta kuniua? Watu wale wakajibu, wewe uko na pepo, nani anatafuta kukuua? Yesu akawajibu, nilifanya jambo moja nalo limewashangaza ninyi wote. Ninyi munatahiri watu hata kwa siku ya Sabato, kwa sababu Musa aliwatolea ninyi amri ya kutahiri. Kwa hakika haikutoka kwa Musa, lakini kwa babu zenu. Basi kama munaweza kutahiri mtu kwa siku ya Sabato, kusudi musivunje sheria ya Musa, kwa nini munanikasirikia kwa sababu nimemuponyesha mtu kabisa kwa siku ya Sabato? Muache kuhukumu kufuatana na hali ya nje, lakini muhukumu kwa haki. Halafu watu wa moja wa Yerusalema wakasema, huyu si mtu yule wanayetafuta kumuua. Angalia, anasema waziwazi wala hawamwambii neno. Labda wakubwa nao wametambua kweli kuwa huyu ndiye Kristo. Lakini tunajua pahali mtu huyu anapotoka. Kristo atakapokuja, hakuna mtu atakayejua pahali atakapotokea. Basi Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu, akasema hivi kwa sauti, ndiyo, ninyi munajidai kwamba munanijua na munajua pahali ninapotoka. Sikukuja kwa mamlaka yangu mwenyewe, lakini aliyenituma ni mwenye ukweli. Ninyi hamumujui, lakini mimi ninamujua sababu nilitoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Basi wakatafuta kumufunga, lakini hakuna mutu aliyemkamata, kwa sababu saa yake ilikuwa haijatimia. Watu wengi katika kundi lililokuwa pale wakamwamini wakisema, Kristo atakapokuja ataonyesha vitambulisho zaidi kuliko mutu huyu. Wafarisayo wakasikia maneno hayo watu waliosema sema juu ya Yesu. Basi wakubwa wa makuhani na Wafarisayo wakatuma walinzi wao kumufunga. Yesu akasema, ningali pamoja nanyi kwa wakati kidogo, na kisha nitarudi kwa yule aliyenituma. Mutanitafuta lakini hamutaniona, kwa maana hamuwezi kufika pahali nitakapokuwa. Wayuda wakaulizana hivi wao kwa wao, mutu huyu atakwenda wapi sisi tusipoweza kumuona? Ataenda kwa Wayuda waliosambazwa kati ya Wagiriki na kuwafundisha Wagiriki? Yeye anasema kwamba tutamutafuta lakini hatutamuona, na kwamba hatuwezi kufika pahali anapokwenda. Maana ya maneno haya ni gani? Siku ya mwisho ya siku kuu ile iliyokuwa siku kubwa, Yesu akasimama na kusema hivi kwa sauti, mutu akiwa na kiu akuje kwangu akunywe. Kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, mito ya maji ya uzima yatatiririka toka ndani ya yule anayeniamini. Alisema vile juu ya roho atakayepokelewa na wale wanaomwamini Yesu. Kwa wakati ule roho alikuwa hajatumwa bado, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Watu wa moja katika kundi lile waliposikia maneno hayo wakasema, hakika mtu huyu ndiye nabii aliyepaswa kuja. Wengine wakasema, huyu ni Kristo. Lakini wengine wakasema, basi Kristo angeweza kutokea Galilaya? Maandiko matakatifu hayakusema kwamba Kristo atazaliwa katika ukoo wa mfalme Daudi na katika mji Betelehemu, pahali Daudi alipoishi? Basi kukatokea mikorogano katika kundi juu ya Yesu. Wengine katikati yao walitaka kumufunga, lakini hakuna mutu aliyemkamata. Kisha wale walinzi wakarudi kwa wakubwa wa makuhani na wafarisayo. Nao wakawauliza walinzi, sababu gani hamukuleta Yesu? Walinzi wakajibu, hatujasikia mutu akisema sawasawa na mutu yule. Basi wafarisayo wakawauliza, na ninyi vile vile mumedanganywa? Ni nani kati ya wakubwa wetu au kati ya wafarisayo aliyemwamini? Lakini watu hawa wasiojua sheria ya Musa wamelaaniwa. Nikodemo, yule aliyekuwa amemwendea Yesu mbele, alikuwa mumoja wa wafarisayo waliokuwa pale. Akawaambia, kufuatana na sheria, hatuwezi kumhukumu mutu mbele ya kumusikiliza na kujua yale aliyofanya. Wakamjibu, na wewe vile vile umetoka Galilaya? Uchunguze maandiko matakatifu, na wewe utaona kwamba Galilaya hakutoki nabii. Kisha kila mumoja akarudi kwake. Yohane sura ya munane. Yesu vile vile akajiendea kwa mulima wa Mizeituni. Na kesho yake asubuhi mapema akarudi tena katika hekalu. Watu wote wakamufikia. Naye alipoikaa akaanza kuwafundisha. Halafu walimu wa sheria pamoja na wafarisayo wakaleta mbele yake mwanamuke mumoja aliyekamatwa katika uzinzi. Wakamsimamisha mbele ya watu wote na kumwambia Yesu, Mwalimu, mwanamke huyu amekamatwa akizini. Kufuatana na sheria, Musa alituamuru kuwaua kwa mawe wanawake wa namna hii. Sasa wewe unasema nini? Wao walisema hivi kwa kumupima, kusudi wapate sababu ya kumushitaki. Lakini Yesu akainama na kuandika juu ya udongo kwa kidole chake. Nao walipozidi kumuuliza, Yesu akainuka na kuwaambia, mutu asiyekuwa na dhambi kati yenu akuwe wa kwanza kumutupia jiwe. Kisha akainama tena na kuandika juu ya udongo. Wakati waliposikia maneno haya, wakaondoka wote mumoja kwa mumoja, wakianzia kwa wazee. Yesu akabaki pale peke yake pamoja na yule mwanamke aliyekuwa akisimama mbele yake. Na Yesu alipoinuka akamuuliza, mama, wale watu wako wapi sasa? Hakuna hata mumoja kwa kukuhukumu? Mwanamke yule akamjibu, Bwana, hakuna mutu. Basi Yesu akamwambia, mimi vile vile sikuhukumu. Ujiendeye, lakini usifanye zambi tena. Yesu akawaambia watu tena, mimi ni mwangaza wa dunia. Yeye anayenifuata hata tembea katika giza hata kidogo, lakini atakuwa na mwangaza wa uzima. Kwa hiyo wafarisayo wakamwambia, ushuhuda wako si wa kweli, kwa kuwa unajishuhudia wewe mwenyewe. Yesu akawajibu, hata nikijishuhudia mimi mwenyewe, ushuhuda wangu ni wa kweli, kwa sababu ninajua pahali nilipotoka na pahali ninapokwenda. Lakini ninyi hamujui pahali nilipotoka wala pahali ninapokwenda. Ninyi munahukumu kwa kufuatana na mafikiri ya kimutu, lakini mimi simuhukumu mutu. Lakini hata ningehukumu, hukumu yangu ingekuwa ya kweli, kwa sababu si hukumu peke yangu, lakini Baba aliyenituma ni pamoja nami. Na imeandikwa hata katika sheria yenu kama ushuhuda wa watu wawili ni wa kweli. Ninajishuhudia mimi mwenyewe, na Baba aliyenituma ananishuhudia vile vile. Basi wakamuuliza, baba yako yuko wapi? Yesu akajibu, hamunijui mimi wala hamumujui Baba yangu. Kama mungenijua mimi, mungemujua Baba yangu vile vile. Yesu alisema maneno haya wakati alipokuwa akifundisha katika hekalu kwenye sanduku za kuwekea matoleo. Hakuna mtu aliyemfunga kwa sababu wakati wake ulikuwa haujatimia. Yesu akawaambia watu tena, mimi ninajiendea, nanyi mutanitafuta, lakini mutakufa katika zambi zenu. Na zaidi ya hii, hamuwezi kufika pahali ninapokwenda. Wakubwa wa Wayuda wakaulizana, yeye anasema kwamba hatuwezi kufika pahali anapokwenda, maana yake atakwenda kujiua? Yesu akawajibu, ninyi munatoka hapa chini, lakini mimi nimetoka juu. Ninyi ni wa dunia hii, lakini mimi si wa dunia hii. Ni kwa sababu hii niliwaambia ninyi kama mutakufa katika zambi zenu. Musipoamini kwamba mimi ndimi, hakika mutakufa katika zambi zenu. Basi wakamuuliza, wewe ni nani? Yesu akawajibu, mimi ni yule niliyewaambia tangu mwanzo. Nina maneno mengi ya kusema juu yenu na ya kuwahukumu, lakini yule aliyenituma ni wa kweli, nami ninajulisha dunia maneno yale niliyosikia kwake. Hawakujua kama alisema juu ya Baba yake. Halafu Yesu akawaambia, wakati mutakapomunyanyua mwana wa mutu juu, mutafahamu kwamba mimi ndimi. Na zaidi ya hii, mutatambua kwamba sifanyi neno lolote kwa mapenzi yangu, lakini ninasema tu yale niliyofundishwa na Baba. Yule aliyenituma ni pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu siku zote ninafanya maneno yanayomupendeza. Alipokuwa akisema maneno haya, watu wengi wakamwamini. Basi Yesu akawaambia wale Wayuda waliomwamini, kama mukitii mafundisho yangu, ninyi ni wanafunzi wangu hakika. Halafu mutajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Wakamjibu, sisi ni wa uzao wa Abrahamu, wala hatujakuwa watumwa wa mutu hata siku moja. Namna gani basi unaweza kutuambia kwamba tutapata uhuru? Yesu akawajibu, kweli kweli ninawaambia, kila mutu anayefanya zambi ni mutumwa wa zambi. Mutumwa hahesabiwi kuwa mumoja wa jamaa siku zote, lakini mwana anahesabiwa kuwa mumoja wa jamaa siku zote. Kama mwana akiwapatia uhuru, basi mutapata uhuru wa kweli. Ninajua kwamba ninyi ni uzao wa Abrahamu, lakini munatafuta kuniua kwa sababu munakataa kukubali mafundisho yangu. Mimi ninasema yale niliyoona kwa Baba yangu, lakini ninyi munafanya yale muliyosikia kutoka kwa baba yenu. Wakamjibu, baba yetu ni Abrahamu. Yesu akawaambia, kama mungekuwa watoto wa Abrahamu, basi mungefanya matendo yale Abrahamu aliyofanya. Lakini sasa munatafuta kuniua ijapokuwa nimewaambia ukweli niliyousikia kutoka kwa Mungu. Abrahamu hakufanya vile. Ninyi munafanya matendo yale baba yenu anayofanya. Wakamjibu, sisi si watoto wa haramu, tuko na baba mumoja, naye ndiye Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mungenipenda, kwa maana nimetoka kwa Mungu na sasa niko hapa. Sikukuja kwa mamlaka yangu mwenyewe, lakini yeye ndiye aliyenituma. Kwa sababu gani hamuelewi maneno ninayowaambia? Ni kwa sababu hamutaki kusikia maneno yangu. Baba yenu ni shetani, nanyi munataka kutimiza sawa vile huyo baba yenu anavyotamani. Yeye ni muuaji siku zote, naye hajasimama katika ukweli, kwa sababu ndani yake hakuna ukweli. Wakati anaposema uongo, masemi yake yanatokana na tabia yake, kwa sababu yeye ni mwongo na baba ya uongo. Na kwa ngambo yangu ninyi hamuniamini, kwa maana ninasema ukweli. Nani kati yenu anaweza kuhakikisha kwamba nimefanya zambi? Ikiwa ninasema ukweli, kwa sababu gani hamuniamini? Anayekuwa mutu wa Mungu anasikia maneno ya Mungu. Hamusikii kwa sababu ninyi si watu wa Mungu. Wayuda wakamjibu, sisi tulikuwa na haki ya kusema kwamba wewe ni Msamaria na kwamba uko na pepo. Yesu akajibu, mimi sina pepo, lakini ninamheshimu Baba yangu, nanyi munanikosea heshima. Mimi sijitafutii sifa yangu mwenyewe, lakini kuna mmoja anayeitafuta kwa ajili yangu, naye ndiye mwenye uwezo wa kuhukumu. Kweli, kweli ninawaambia, kama mutu akishika maneno yangu, hata kufa hata milele. Halafu Wayuda wakamwambia, sasa tunajua hakika kwamba uko na pepo. Abrahamu amekufa na manabii wamekufa vile vile. Na wewe unasema kwamba mutu akishika maneno yako hata kufa hata milele. Wewe ni mkubwa kuliko babu yetu Abrahamu? Yeye alikufa na manabii walikufa vile vile. Wewe unajiona kuwa nani? Yesu akajibu, kama nikijitafutia sifa yangu mwenyewe, sifa ile haina maana. Baba yangu ndiye anayenisifu, yule mnayejidai kwamba ni Mungu wenu. Ninyi hamumujui, lakini mimi ninamujua. Kama ningesema kwamba simujui, ningekuwa mwongo kama ninyi. Lakini ninamujua na ninashika neno lake. Baba yenu Abrahamu alishangilia akitumainia kuona siku ya kuja kwangu, na wakati alipoiona alifurahi. Halafu Wayuda wakamwambia, wewe haujaeneza umri wa miaka 50 nawe umemwona Abrahamu? Yesu akawajibu, kweli kweli ninawaambia, mbele Abrahamu hajazaliwa mimi nilikuwa niko. Kwa ajili ya hii wakaokota mawe kwa kumutupia, lakini Yesu akajificha na kutoka ndani ya hekalu. Yohane sura ya 9. Yesu alipokuwa akipita katika njia, akaona mtu mmoja aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Wanafunzi wake wakamuuliza, Mwalimu, kwa sababu gani mtu huyu alizaliwa kipofu? Ni kwa ajili ya malipizi ya zambi yake mwenyewe au zambi ya wazazi wake? Yesu akajibu, mtu huyu hakuzaliwa kipofu kwa ajili ya zambi yake wala zambi ya wazazi wake. Lakini amekuwa hivi kusudi matendo ya Mungu yaonekane kwa njia yake. Imetupasa kufanya kazi za yule aliyenituma wakati kungali mchana, kwa sababu usiku unakaribia wakati mutu asipoweza kutumika. Wakati nikingali katika dunia, mimi ni mwangaza wa dunia. Yesu alipokwisha kusema vile, akatema mate chini, akayavuruga pamoja na mavumbi na kufanya matope kidogo, akayapakaa kwa macho ya yule kipofu na kumwambia, kuenda unawe uso katika kisima cha Siloamu. Maana ya jina hili ni aliyetumwa. Basi yule kipofu akaenda na kunawa uso, akarudi akiwa mwenye kuona. Jirani zake na wale waliomuona zamani akiwa mwenye kuombaomba wakasema, si mtu huyu ndiye yule aliyekuwa akiikaa chini na kuombaomba? Wamoja wakasema, ni yeye. Lakini wengine wakasema, hapana, si yeye, anafanana naye tu. Lakini yeye mwenyewe akasema, ni mimi. Basi wakamuuliza, macho yako yaliponyeshwa namna gani? Akajibu, mtu yule anayeitwa Yesu alifanya matope kidogo na kuyapakaa kwa macho yangu na kuniambia kwamba niende kunawa uso katika kisima cha Siloamu. Nami nikaenda nikanawa, na halafu nikapata kuona. Nao wakamuuliza tena, yule mutu yuko wapi? Akajibu, sijui. Wakamupeleka yule mutu aliyekuwa kipofu kwa Wafarisayo. Na siku ile Yesu alipofanya matope na kuponyesha macho ya mutu yule, ilikuwa siku ya Sabato. Kwa hiyo Wafarisayo nao wakamuuliza namna gani alivyopata kuona. Naye akawaambia, alinipaka matope kidogo kwa macho, nami nikanawa uso na sasa ninaona. Wafarisayo wamoja wakasema, mutu huyu hakutoka kwa Mungu, kwa sababu hashiki sheria ya siku ya Sabato. Lakini wengine wakasema, mutu mwenye zambi anaweza kuonyesha kitambulisho kama hiki? Basi kukatokea mikorogano kati yao. Wafarisayo wakamuuliza tena yule aliyekuwa kipofu, na wewe unasema nini juu ya yule aliyekuponyesha macho? Akajibu, yeye ni nabii. Lakini wakubwa wa Wayuda hawakusadiki kama alikuwa kipofu na kwamba alikuwa sasa akiona, mpaka walipowaita wazazi wake na kuwauliza, huyu ndiye mwana wenu munayesema kama alizaliwa kipofu? Namna gani anaona? Wazazi wake wakawajibu, tunajua hakika kwamba huyu ni mwana wetu na kwamba alizaliwa kipofu. Lakini hatujui kilichotokea hata anaona sasa. Wala hatujui ni nani aliyemponyesha macho. Yeye ni mtu mzima. Mumulize yeye mwenyewe, naye atawaelezea maneno yake. Wazazi wake walisema hivi kwa sababu waliogopa wakubwa wa Wayuda. Wakubwa wale walikuwa wamekwisha kupatana kwamba mtu yeyote anayesadiki kuwa Yesu ndiye Kristo atatengwa asiingie katika nyumba ya kuabudia. Na hiyo ndiyo sababu wazazi wake walisema kwamba yeye ni mtu mzima wamuulize. Halafu wakubwa wa Wayuda wakamwita yule aliyekuwa kipofu kwa mara ya pili na kumwambia, sema ukweli mbele ya Mungu. Kwa ngambo yetu tunajua kwamba mtu yule ni mwenye zambi. Yeye akajibu, kama yeye ni mwenye zambi, mimi sijui. Neno moja ninalojua ni kwamba mimi nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Wakamuuliza tena, yeye alikufanyia nini? Namna gani alikuponyesha macho? Naye akawajibu, nimekwisha kuwaelezea, lakini hamupendi kusikia. Kwa sababu gani munataka niwaambie tena? Ninyi vile vile munataka kuwa wanafunzi wake? Wakamutukana wakimwambia, wewe ndiwe mwanafunzi wa mtu yule. Sisi ni wanafunzi wa Musa. Tunajua kwamba Mungu alisema na Musa. Lakini hatujui pahali mtu yule anapotoka. Naye akawajibu, kweli neno hili ni la kushangaza kusema kwamba hamujui pahali alipotoka, ijapokuwa ameniponyesha macho. Tunajua kwamba Mungu hasikilizi maombi ya wenye zambi, lakini anamusikiliza mtu yule anayemheshimu na kufanya sawa anavyotaka. Hatujasikia wakisema hata siku moja kwamba kuna mtu aliyeponyesha macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Kama mtu huyu asingetoka kwa Mungu, hangeweza kufanya kitu. Wakamjibu, wewe uko mwenye zambi kabisa. Tangu kuzaliwa kwako unataka kutufundisha? Halafu wakamfukuza nje. Yesu akapata habari kwamba yule aliyekuwa kipofu amefukuzwa. Yesu alipokutana naye akamuuliza, unamwamini mwana wa mtu? Yule mtu akamjibu, Bwana, unielezee yeye ni nani, kusudi nipate kumwamini. Yesu akamwambia, umemuona, na ni yeye anayesema nawe sasa. Basi yule mtu akasema, Bwana, ninaamini. Naye akamwabudu Yesu. Kisha Yesu akasema, nimekuja katika dunia kusudi hukumu ipate kufanyika. Maana yake vipofu wapate kuona, nao wanaoona wapate kuwa vipofu. Wafarisayo wamoja waliokuwa pamoja naye waliposikia maneno haya wakamuuliza, ni kusema sisi ni vipofu vile vile? Yesu akawajibu, mungekuwa vipofu hamungekuwa na zambi, lakini kwa maana munajidai kwamba munaona mungali katika zambi. Yohane sura ya kumi. Yesu akasema, kweli, kweli ninawaambia, mutu asiingia kwa mulango wa upango wa kondoo, lakini anapandia na kuingilia nafasi ingine, yeye ni mwizi na munyanganyi. Lakini anayeingia kwa mulango ni mchungaji wa kondoo. Zamu anamfungulia mulango na kondoo wanasikia sauti yake. Naye anawaita kondoo wake kila mumoja kwa jina lake na kuwapeleka nje. Anapokwisha kuwatia hao kondoo wake nje, anawatangulia nao wanamfuata kwa sababu wanajua sauti yake. Kondoo wale hawawezi kumfuata mugeni, lakini watamukimbia kwa sababu hawajui sauti ya mugeni. Yesu aliwaambia mfano huu, lakini hawakuelewa maneno aliyosema. Basi Yesu akaongeza kusema, kweli, kweli ninawaambia, mimi ni mlango wa upango wa kondoo. Wote waliokuja mbele sijafika ni wizi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ni mlango. Mutu akiingia kwa kupitia kwangu ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata chakula. Mwizi anakuja tu kwa kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nimekuja kusudi watu wapate uzima, ndiye uzima wa kweli kabisa. Mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema anatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo wake. Lakini mtumishi wa mshahara si mchungaji, wala kondoo si wake. Kwa sababu hii, wakati anapoona imbo wa pori anakuja, anaacha kondoo na kukimbia. Na halafu imbo wa pori anawakamata na kuwasambaza. Yeye hashughuliki na kondoo kwa sababu anatumikia mshahara tu. Mimi ni mchungaji mwema. Ninajua kondoo wangu na kondoo wangu wananijua, kama vile Baba anavyonijua mimi na mimi ninavyomjua Baba. Vile vile mimi ninatoa maisha yangu kwa ajili ya kondoo wangu. Niko na kondoo wengine wasiokuwa wa kundi hili. Ninapaswa vile vile kuwaleta, nao watasikia sauti yangu, na kutakuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Baba ananipenda kwa sababu mimi mwenyewe ninajitoa kufa kusudi nipate kuwa mzima tena. Hakuna mutu anayeweza kuniondoa uzima, lakini ninajitoa mwenyewe kufa kwa mapenzi yangu. Niko na uwezo wa kujitoa kufa na niko na uwezo wa kuwa tena mzima. Ni vile Baba yangu alivyoniagiza kufanya. Kwa sababu ya maneno haya, kukatokea tena mikorogano kati ya Wayuda. Wengi kati yao wakasema, yuko na pepo, kweli ni mwenda wazimu, sababu gani munamusikiliza? Lakini wengine wakasema, mutu anayekuwa na pepo hawezi kusema hivi. Pepo zinaweza kuponyesha macho ya vipofu? Siku moja, katika nyakati za mvua kubwa, kukakuwa siku kuu ya kukumbuka muzinduo wa hekalu katika Yerusalema. Yesu alikuwa akitembea ndani ya hekalu katika baraza iliyoitwa baraza ya Solomono. Halafu Wayuda wakamzunguka na kumwambia, mpaka wakati gani utatuzungusha kichwa? Kama wewe ni Kristo, utuambie waziwazi. Yesu akawajibu, nimekwisha kuwaambia ninyi, lakini hamusadiki. Matendo ninayofanya kwa mamlaka ya Baba yananishuhudia mimi, lakini ninyi hamusadiki kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Kondoo wangu wanasikia sauti yangu, ninawajua, nao wananifuata. Mimi ninawapa uzima wa milele, nao hawatapotea hata milele, wala hakuna mutu anayeweza kuwanyang'anya toka katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa kondoo hawa ni mkubwa kuliko wote, na hakuna mutu anayeweza kuwanyang'anya toka kwa Baba yangu. Mimi na Baba yangu tuko mumoja. Halafu Wayuda wakaokota tena mawe kwa kumutupia. Yesu akawaambia tena, nimewaonyesha matendo mengi mazuri kwa uwezo wa Baba. Ni kwa sababu ya tendo gani kati ya hayo munataka kunitupia mawe? Wayuda wakamjibu, hatutaki kukutupia mawe kwa ajili ya tendo zuri. Lakini kwa sababu unamtukana Mungu, wawe ni mutu tu, lakini unajifanya kuwa Mungu. Yesu akawajibu, imeandikwa katika sheria yenu kwamba Mungu amesema, ninyi ni miungu. Maandiko matakatifu hayawezi kuvunjwa. Mungu aliwaita miungu wale walioambiwa neno lake. Kwa upande wangu, nilichaguliwa na Mungu na kutumwa naye katika dunia. Basi namna gani munasema kwamba ninamtukana Mungu kwa sababu nilisema kwamba mimi ni mwana wa Mungu? Kama sifanye matendo ambayo Baba yangu ananiamuru, musiniamini. Lakini kama nikiyatenda, hata ikiwa hamuniamini mimi, basi muamini matendo yangu kusudi mupate kujua kabisa kwamba mimi na Baba ni mumoja, yeye ni ndani yangu nami ndani yake. Wakajaribu tena kumufunga Yesu, lakini akawaponyoka. Halafu Yesu akaenda tena ngambo ingine ya Yordani, pahali Yohane alipobatiza watu zamani, na kubaki kule. Watu wengi wakamufikia na kusema, Yohane hakuonyesha hata kitambulisho kimoja, lakini maneno yote aliyoyasema juu ya mtu huyu yalikuwa ya kweli. Na kule watu wengi wakamwamini Yesu.